estrenes les meves butxaques. Tu el teu aire i a disfrutar. Si portes pasta quan vulguis em vens a buscar. I un bon retet agradable et vull fer passar. No t'acabalis per res. Ja tornaràs quan acabis de disfrutar. Què tal, ai, nano? Com es va anar? Vaig divertir-te o encara vols més? Tu sí que et passes, coi com te'n drogues. Tu fins al cul i jo a penacer. Per tu, per poder-ho disfrutar. Quan ho portes dins no pots parar. Tens ganes de sentir.